شاخ گل، برنامه شماره 389. این برنامه با همکاری محمودی خانساری و مهندس همایون خرم در ابو عطا تنظیم گردیده. اشعار از کمال خجند، گوینده رضا معینی. غمت شاد مباد این دل غم پرور ما، بی غمت شاد مباد این دل غم پرور ما. غم خور ای دل که به جز غم نبود در خور ما. دردمندیم و خبر می دهد از سوز درون دهن خشک و لبه تشنه و چشم تر ما. عذر صاحب نظرانش شودان دم روشن که ببیند مه روی تو ملامتگر ما. ابیاتی که شنیده شد از کمال الدین مسعود خجندی، شاعر قرن هشتم، معاصر خواجه بزرگ شیراز است که یکی از ابیات او را پسندیده و مایه سرافرازی وی شده بود. کمال از آغاز جوانی به غزل سرایی پرداخته، در یکی از غزلهایش گفته بود: نبود میل عراق و هوس تبریزم. محاذا از ماوراء النهر به تبریز رفت و در آن دیار شهرت و احترامی پیدا کرد. به سال 787 برخلاف میلش به شهر سرای برده شد، اما آنجا را پسندید و یکی دو بار ستایش نمود، از جمله در این بیت: بوستانی است سرای از گل آن روی کمال، به سرای آمدی ای بلبل خوشخوان، به سرای. 4 سال بعد مجدداً به تبریز بازگشت و در 803 یا 808 وفات یافت. سبک سخن کمال همانند شعرای عراقی و تا حدی خواجه بزرگوار شیراز است. غم خورد دل که به جز غم نبود در خور ما چو عزیزم من جان دهنن خوشکن لب تشنه و چشم تر ما عزیزم شبات سنجب آرد خبر دم بر ما این بود شاخ گل شماره 389.